Γεια σας και καλή εβδομάδα εδώ στο Βήμα FM. Είχαμε τον James Bond την περασμένη εβδομάδα, αφιερώματα τις προηγούμενες. Ήρθε η εβδομάδα όπου θα ακούσουμε μερικά από τα καινούργια αξιόλογα άλμπουμ από αυτά τα δεκάδες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και βέβαια κάποια από αυτά και στα καταστήματα. Αυτή την εβδομάδα ακούστε μια μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου από τη μουσική που κυριαρχεί σήμερα, από την ηλεκτρονική μέχρι τους καλλιτέχνες του ροκ όσους έχουν απομείνει, παλιούς και καινούριους, και διάφορα άλλα από αυτά που ξεχωρίσαμε μέσα από εκατοντάδες νέες κυκλοφορίες. Σχεδόν όλο το άλμπουμ των Chemical Brothers είναι από τα ενδιαφέροντα αυτής της χρονιάς. Είναι πολύ σπουδαίο ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 90 να επανέρχεται με ένα τόσο καλό άλμπουμ όπως είναι το Born in the Echoes. Τους άρχοντες αυτής της μουσικής που κυριαρχεί σήμερα, της EDM, όπως λέγεται Electronic Dance Music, αυτοί που ξεκίνησαν πριν από πάρα πολλά χρόνια και έκαναν απίθανα άλμπουμ μέχρι σήμερα, επέστρεψαν το 2015 με το νέο τους άλμπουμ Born in the Echoes, οι Chemical Brothers. Ένα ντουέτο είναι αυτή, όπως ξέρετε, και το κομμάτι που ακούμε, Sometimes I Feel So Deserted. Όμως το 2015 έχει το δικό του καινούριο ντουέτο που δεν είναι απόλυτα καινούριο. Ήδη έχουν βγάλει άλμπουμ με πολύ μεγάλη επιτυχία καλλιτεχνική και εμπορική και μέσα στη χρονιά αυτή έβγαλαν το καινούριο τους. Δύο λοιπόν από την βρετανική ηλεκτρονική σκηνή, η Disclosure. Ντουέτο λοιπόν η Disclosure που στο συγκεκριμένο κομμάτι φιλοξενούν τον Quabs. Ένα από τα ενδιαφέροντα καινούργια άλμπουμ στο χώρο της ηλεκτρόνικα, η Βέβαια, οπωσδήποτε έχει επηρεασμούς και από το house εκείνης της δεκαετίας του 90. Ήταν ένα τραγούδι από το άλμπουμ των Disclosure, που θα το συναντήσουμε μάλλον σε αρκετές λίστες στα καλύτερα της χρονιάς στο τέλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Blues ξεκίνημα στην 36η σεζόν του Half Note. Sean Carney και Sean Booker Band. Ο συγκλονιστικός κιθαρίστας Sean Carney και η μεγάλη κυρία του Ohio Blues Sean Booker για 4 βράδια αυθεντικού ηλεκτρικού blues. Παρασκευή 23 έως Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Η θρυλική blues μπάντα των Sean Carney και Sean Booker στην Αθήνα. Φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια 210-92-13-310, halfnote.gr, viva.gr. Δεκαετία του 1960. Η τηλεόραση μπαίνει στην καθημερινότητά μας και πίσω της κρύβεται μια ιδέα που άλλαξε για πάντα τη διασκέδασή μας. Η μεγαλύτερη ιδέα όμως που κρύβεται πίσω από όλα είναι η ενέργεια που τους δίνει ζωή. Και τώρα μια νέα ιδέα στην ενέργεια ήρθε και ονομάζεται Πρωτέργεια. Γιατί οι ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο αλλάζουν εμάς. Πρωτέργεια, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι εδώ με την αξιοπιστία του ομίλου Μυτιλινέως για να δώσει ενέργεια στο σπίτι και την επιχείρησή σας, εξυπηρετώντας κάθε σας ανάγκη με ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 18311 με αστική χρέωση πανελλαδικά ή στο πρωτέργεια.gr. Θέατρο στο Μέγαρο. Ο γάμος του Φίγκαρο. Το Μαρσέ. Για δεύτερη χρονιά. Η ομάδα του Στάθη Βαθινού παρουσιάζει τη θρυλική κωμωδία Προάγγελο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο γάμος του Φίγκαρο. Από τέλος Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 210-7282-333. Μέγαρον.gr. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι σήμερα στον ήχο. Εγώ Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-365-9995 το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας, τις υποδείξεις και τα υπόλοιπα. Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε αρκετά από τα καλά καινούργια ονόματα, αλλά και από τα καθιερωμένα όπως αυτό που έρχεται τώρα του Chris Cornell, το νέο άλμπουμ. SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email livepapakivimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Διαλέγουμε από πάρα πολλές κυκλοφορίες, από ένα χάος κυκλοφοριών, αυτά που πιστεύουμε ότι ξεχωρίζουν. Και ένα από αυτά είναι το άλμπουμ του Chris Cornell, από τους σπουδαίους τραγουδιστές της γενιάς του 90, εκείνης όλης της εποχής των τελευταίων πολύ μεγάλων συγκροτημάτων του rock, αρχές του 90, τραγουδιστής των Soundgarden. Και θα σας θυμίσω και ένα τραγούδι των Soundgarden, το πιο γνωστό ίσως. Το νέο του άλμπουμ λέγεται Higher Truth. Είναι τέταρτη φορά που κάνει προσωπικό άλμπουμ. Είχε πάει και στους Audio Slave κάποια εποχή. Το τραγούδι λέγεται Nearly Forgot My Broken Heart. I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong. Serves me right, and I nearly forgot. Nearly Forgot My Broken Heart από τον Chris Cornell, από τους κορυφαίους τραγουδιστές της γενιάς εκείνης της δεκαετίας του 90. Και νομίζω είναι μια ευκαιρία, μια και ακούσαμε το νέο του άλμπουμ, να τον θυμηθούμε πώς τραγουδούσε το 1994 σε ένα κλασικό τραγούδι πια της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν Black Hole Sun με τους Soundgarden, τον Chris Cornell, τότε και σήμερα. Έχουμε 2 λεπτά καιρό νομίζω. Έτσι η εκτέλεση του τραγουδιού αυτού που το έχετε αγαπήσει με την Lady Gaga θα μας οδηγήσει στις ειδήσεις και μετά θα μας οδηγήσει σε ένα σχόλιο που έχω να κάνω για το πρώτο επεισόδιο όπου είναι ένας θρίαμβος της Lady Gaga στον νέο κύκλο του American Horror Story. Αυτή που θα ακούσετε τώρα, για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι η Meryl Streep. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Πάνω από 2.500 πρόσφυγες διασώθηκαν το τελευταίο τρίμερο στο Ανατολικό Αιγαίο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι και 1 βρέφος. Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο της προσφυγικής κρίσης και θέλει να είναι μέρος της λύσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Ζητώ συγγνώμη για κάθε άνθρωπο που έφυγε», το μήνυμα του κυρίου Βαρθολομαίου. Σχεδόν 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν το τελευταίο 24ωρο σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. Αριθμός ρεκόρ για τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Επιμένει το Μαξίμου στην παραίτηση της Κατερίνας Σαβαΐδου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για ζήτημα αρχής κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών που αναμένεται να ψηφιστεί με τη διαδικασία του επείγοντος το Σάββατο. Δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό των αδειών και για την τιμή εκκίνησης με κοινή απόφαση με τον Υπουργό Οικονομικών. Στην Αθήνα αύριο η επικεφαλής των θεσμών στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης. Στις προαπαιτούμενες φορολογικές αλλαγές επικεντρώνεται η κυβέρνηση. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Νοεμβρίου προγραμματίζουν ΓΕΣΕ και ΑΔΔ για ασφαλιστικό, προαπαιτούμενα και εργασιακές σχέσεις. Διαψεύδει το Υπουργείο Εργασίας τα δημοσιεύματα περί εισφοράς 100 ευρώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες υπέρ του ασφαλιστικού. Ισόβια στο Γιάννης Μπόκο για την προμήθεια στρατιωτικού συστήματος τηλεπικοινωνιών επί Υπουργείας Τσοχατζόπουλου. 25 και 20 χρόνια αντίστοιχα σε Κάντα και Λεονταρίτη, η ποινή που ωστόσο αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Δωρεάν μαστογραφίες σε ανασφάλιστες γυναίκες μέχρι και την Παρασκευή στο Αρετέιο νοσοκομείο. Στα αθλητικά και το πρωτάθλημα μπάσκετ στις 8.30 παίζουν στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΟΒΑ. Και ο καιρός, σποραδικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο, κυρίως σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά. Μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Hello? I'm Mr. Bond here. Oh, Mr. Bond, I was thinking, why don't you collect me at my apartment? The bed's too small. I'm beginning to like you, Mr. Bond. No, call me James. Αναγνωρίζεις τα κορίτσια του James Bond στη στιγμή. Τότε το νέο κανάλι OTE Cinema James Bond φτιάχτηκε για σένα. OTE TV φέρνει από 16 Οκτωβρίου ένα κανάλι αφιερωμένο στον απόλυτο μυστικό πράκτορα Bond, James Bond. Από τον OTE TV. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και εσύ χάνεις τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είπαμε λοιπόν αυτή η εβδομάδα επικαιρότητα, θα μιλήσουμε και για ταινίες που έχω ξεχωρίσει, θα τα πούμε αύριο αυτά, αλλά πρώτα η αναφορά μας στη Lady Gaga. Ακούσατε λίγο πριν σε μία εκτέλεση απίστευτη το Bad Romance με την Meryl Streep από την ταινία που είδαμε και εδώ, Ricky and the Flash, όπου Meryl Streep κάνει μία έτσι rock woman που με το συγκρότημά της παίζει κομμάτια παλιότερα και προσπαθεί να επιβιώσει. Lady Gaga, η γυναίκα μας εκπλήσει συνεχώς με τις επιλογές της. Ξεκίνησε με εκείνα τα pop τραγούδια που έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως αυτό που ακούσαμε, το Bad Romance, και τις εξωφρενικές εμφανίσεις που έκανε στα βίντεο, και σιγά σιγά πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο, τραγουδώντας τη μελωδία της ευτυχίας στα Όσκαρ, όπως ξέρετε, και όχι μόνο αυτό, για ένα και περισσότερο χρόνο, τον περασμένο, συνεργάστηκε με τον γίγαντα Τόνι Μπένετ, όχι μόνο στο δίσκο, όχι μόνο πήρε γκράμι, αλλά ήταν εξαιρετική και στις συναυλίες δίπλα του, όπου τραγούδησε κλασικό αμερικάνικο τραγούδι, αυτό το τραγούδι της Έλα Φιτζέραλντ και της Σάρα Βόν. Τώρα ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ και στο ενδιάμεσο δέχτηκε την προσφορά των παραγωγών του American Horror Story, ένα extreme, ένα εντελώς έξω από τα όρια αμερικάνικη σειρά, που βέβαια μόνο αν είσαστε φίλοι των πολύ splatter ταινιών και αυτά με τους Δράκουλες και όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να παρακολουθήσετε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που το βλέπουν. Και στο πρώτο επεισόδιο αυτού του νέου κύκλου, του πέμπτου, η Lady Gaga αποθεώνει το πρώτο επεισόδιο, είναι η κυρίαρχος στο πρώτο επεισόδιο, όπου δημιουργεί έναν αλόκοτο χαρακτήρα και περιμένουμε τη συνέχεια. Η σειρά φαίνεται ότι σε αυτό το πρώτο επεισόδιο διαδραματίζεται σε ένα, και όλη η σειρά θα διαδραματιστεί σε ένα, ξενοδοχείο Art Deco της δεκαετίας του 30. Αμέσως γίνεται μας θυμίζει το Shining του Kubrick, όλη η ατμόσφαιρα, και μάλιστα εκεί αντί για τα δύο κοριτσάκια που βλέπουμε στο φιλμ του Kubrick, εδώ υπάρχουν τρία άλλα παιδάκια τα οποία περιφέρονται μέσα στο ξενοδοχείο. Η σκηνή που μαζί με τον σύντροφό της σχεδόν βιάζουν ένα άλλο ζευγάρι είναι πράγματι πρωτοφανής για μια σειρά της τηλεόρασης, και εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι ενώ η μουσική των συγκροτημάτων αυτών που λέμε Gothic, που βγήκε στη Βρετανία στη δεκαετία του 80, εκεί, αρχές, τέλος 70, αρχές 80. Δηλαδή Cure, Susie and the Banshees, Sisters of Mercy κτλ. Στην Αμερική δεν είχε αποδοχή απόλυτη από το ραδιόφωνο, το έχω πει αυτό και άλλες φορές. Υποχθόνια έχει επηρεάσει πάρα πολλούς σκηνοθέτες, πάρα πολλούς ηθοποιούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν κομμάτια αυτού του είδους σε νέες τηλεοπτικές σειρές. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν που ακούγονται πάρα πολλά κομμάτια και εντελώς διαφορετικά, μέχρι και Eagles, ακούγονται Bauhaus, αλλά εδώ δεν είναι η Bauhaus αυτό που ακούτε. Είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το San Fernando Valley της Καλιφόρνια, που δημιουργήθηκε το 2006, δηλαδή χρόνια μετά τους Bauhaus, λέγονται She Wants Revenge, και το τραγούδι αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγεται ολόκληρο στο πρώτο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου του American Horror Story. Παίρνω ένα μήνυμα από τον Θόδωρο στο Twitter που λέει: Γιάννη, στο δεύτερο επεισόδιο απογειώνεται με την εμφάνισή της. Το βλέπουμε σήμερα ή αύριο αυτό, γιατί μόλις βγήκε στην Αμερική το δεύτερο επεισόδιο του American Horror Story με τη Lady Gaga. Δεν είναι μόνο η Lady Gaga, θα τα πούμε, είναι 10 με 12 ηθοποιοί. Μέσα είναι και η Kathy Bates, βραβευμένη με Oscar, και άλλοι πολλοί. Η Jessica Lang δεν παίζει πια. Όπου είναι κάτι το ξεχωριστό αυτή η σειρά, αλλά μόνο εάν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτού του είδους τις σειρές, όπως σας είπα. Και τώρα, εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι επίσης ότι στο επεισόδιο το πρώτο ακούγεται ένα κομμάτι των Sisters of Mercy, αγαπημένο συγκρότημα όλων μας, όπου εκεί καθώς το έβλεπα και το άκουγα

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Από το καταστατικό να παραδοθούν υπογραφές φραγισμένες σε φάκελο. Έχω το φάκελο στο χέρι, τις υπογραφές στο χέρι. Ανεβαίνω στη μηχανή, αρχίζουμε να τρέχουμε και τις κρατάω πάνω μου αγκαλιά. Γιατί μόλις πήγα να πάρω το κινητό για να πάρω να πω έρχομαι, πήγα να μου τις πάρει ο αέρας. Φαντάζεσαι να έτρεχα εγώ και να έχω 50 υπογραφές μελών πολιτική ζωή να ανεμίζουν στους δρόμους. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Από την Ουαλή είναι το συγκρότημα των Stereophonics, από τα δημοφιλέστερα ροκ συγκροτήματα στην Βρετανία τα τελευταία 15 χρόνια. Καινούριο άλμπουμ με τίτλο Keep the Village Alive, με νέο drummer το συγκρότημα των Jamie Morrison, θα ακούσουμε το C'est la vie με τους Stereophonics. Πάρα πολύ δημοφιλή στην Βρετανία η Stereophonics που ακούσαμε στο C'est la vie από το νέο άλμπουμ. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το New Jersey, είναι το συγκρότημα Yola Tengo. Αρκετά γνωστή στην Ελλάδα. Έκαναν ένα άλμπουμ, το τελευταίο που θα ακούσουμε ένα τραγούδι, με διασκευές. Το άλμπουμ λέγεται Stuff Like That There. Και ακούμε την διασκευή τους, που είναι αρκετά καλή στο δικό του στυλ, σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι των Cure, Friday I'm in Love. Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday never looking back. It's Friday, I'm in love. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε είναι των Cure, βέβαια, Friday I'm in Love. Το επόμενο που λέγεται Somebody's in Love είναι των Cosmic Rays. Somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody, somebody's in love with somebody. I know John's in love with John, John's in love with Jim, Jim's in love with someone I know, yeah. John's the only girl, she's the one I love, she's the girl I'm thinking of. Somebody's in love with somebody. I know. Chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. Oh yeah. Chip, chip, chip, chip, φτάνουμε στο τελευταίο τέταρτο της χρονιάς και βγαίνουν οι καλές ταινίες 2-2 την εβδομάδα. Εκτός από το Σορεντίνο, για την οποία θα μιλήσουμε, που παίζεται και κάνει μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία, μία από τις καλύτερες ταινίες που είδα το τελευταίο καιρό παίζεται σε δύο κινηματογράφους, στο Άστε και στο Πτή Παλέ, και είναι «Ο νόμος της αγοράς». Μία γαλλική ταινία τόσο επίκαιρη με αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και ιδιαίτερα για μία καταπληκτική ερμηνεία που έχει κάνει ο Vincent Lindon, που είχε πάρει και το βραβείο για την ερμηνεία του στις Κάνες. Ένα τραγούδι του 60 στην ταινία «Τη Γαλλική» θα είναι αυτό που θα κλείσει το πρόγραμμά μας. Λίγο κοντά σας ήταν ο Γιώργος Τσολάκης με τις επιλογές του. Το «Stay» με τον Maurice Williams στην εκπληκτική πρώτη εκτέλεση σε τραγούδι που είπαν αργότερα πάρα πολύ. Από την ταινία που παίζεται αυτήν την εβδομάδα και που προτείνει η εκπομπή μας, «Ο νόμος της αγοράς».